Zwierciadło, jedynka, program pierwszy Polskiego Radia. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 września, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Polscy siatkarze z brązowym medalem Mistrzostw Europy. 540 nowych zakażeń koronawirusem ostatniej doby. Katyński Marsz Cieni przeszedł ulicami Warszawy. Polscy siatkarze zdobyli brązowy medal Mistrzostw Europy w meczu o trzecie miejsce. Biało-czerwoni pokonali w Katowicach obrońców tytułu Serbów 3-0. Cieszymy się bardzo, że udało się dzisiaj zwyciężyć przed naszymi kibicami. Myślę, że wszyscy na to czekaliśmy. Bardzo jestem zadowolony z tego, jak reagowaliśmy dzisiaj na wczorajszą porażkę i jak zareagowali również kibice, którzy byli z nami. Są z nami na dobre i na złe. Kibicują nam. Jesteśmy tak naprawdę wszyscy razem, idziemy w jednym celu, także bardzo się cieszymy, że tak to się skończyło. Mówi przyjmujący Aleksander Śliwka, a Tomasz Fornal dodaje. Na tych mistrzostwach nie było mi jakoś dane dużo pograć. Cieszę się, że mogłem tutaj być, cieszę się, że mogłem każdą szansę, którą dostałem, wykorzystać w jakiś sposób. I cieszymy się, że zakończyliśmy go na trzecim miejscu ten turniej. Czwarte miejsce jest chyba najgorszym miejscem, jakie można zdobyć. To 10. w historii medal polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. W finale Słowenia-Włochy 2-2 i tiebreak. Czwarta fala pandemii niesłabnie. 540 nowych zakażeń koronawirusem potwierdził przed południem resort zdrowia. Zmarła jedna osoba. Wiceminister Waldemar Kraska zwraca uwagę, że choć dane dotyczą weekendu i są niższe niż w ciągu tygodnia, to jednak nowych zakażeń przybywa. To jest wzrost o 13%. Także ilość wykonanych testów mniej więcej utrzymuje się na podobnym poziomie. No ale obserwujemy niestety wzrost pacjentów, którzy są hospitalizowani w polskich szpitalach. Także ostatniej doby przybyło dodatkowych 40 pacjentów zakażonych COVID-19. Mamy w tej chwili 1020 pacjentów, na respiratorach 111. W pełni zaszczepionych jest ponad 19 200 000 Polaków. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 są dostępne na stronie szczepieniapolskieradio24.pl. To był hołd dla polskich oficerów zamordowanych przez Sowietów w 40 roku w Katyniu. Prawie 150 rekonstruktorów przeszło w milczeniu ulicami Warszawy. Katyński Marsz Cieni przeszedł przez Trakt Królewski i Stare Miasto. Ten marsz ma na celu oddanie hołdu blisko 22 tysiącom polskich obywateli zamordowanych przez sowieckie NKWD wiosną 1940 roku. 17 września obchodziliśmy kolejną rocznicę napaści ZSRR na Polskę i niejako ten marsz wpisuje się w obchody właśnie tej agresji. Mówi Grzegorz Krynicki ze zgrupowania Radosław. Uczestnicy marszu byli w mundurach Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza i Policji Państwowej. W strojach z epoki szły kobiety. Jestem w oryginalnym stroju z epoki. Jest sukienka z końcówki lat 30., kapelusz, rękawiczki, wszystko jest epokowe. Reprezentujemy głównie żony, rodziny oficerów, którzy zginęli w Katyniu. Jesteśmy taką alegorią, przynośnią właśnie tych kobiet pozostawionych same sobie. Dobrano im mężów, ojców, braci, często muszących dalej dbać o dzieci, no i także żyć z tą świadomością, że jednak jeszcze kiedyś swoich ukochanych zobaczą. Sowieci zamordowali w 40 roku 15 tysięcy polskich oficerów. Historyczna chwila w Szczecinku na Pomorzu Zachodnim. Po 76 latach zegar na wieży kościoła Mariackiego znów działa. Wskazówki na czterech tarczach stały od czasów II wojny światowej, kiedy to pocisk zniszczył mechanizm. Teraz dzięki zaangażowaniu mieszkańców głosujących na budżet obywatelski udało się je odnowić i zainstalować nowy napęd. W południe nowy zegar znów zaczął chodzić. Ustawia się. Czyli minutę poszedł. Dobra. Czyli powinno pójść. Mówiłem, że według mojego. Kapitalnie. Wreszcie to, co powinno już dawno funkcjonować w tak pięknej świątyni. Jeszcze pieśń maryjna w kurantach podkreśla, pod jakim wezwaniem jest nasza świątynia. Jesteśmy dumni. Renowacja czterech tarcz zegarowych z początku XX wieku oraz elektroniczny mechanizm kosztowały ponad 200 tysięcy złotych. Środki pochodziły z dwóch edycji budżetu obywatelskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro kolejny chłodny dzień, będzie też sporo chmur. Najwięcej słońca synoptycy prognozują w centrum, z kolei na wschodzie i na północy kraju przelotny deszcz. Termometry pokażą 6 stopni w Białymstoku, 12 w Warszawie, 16 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kamera! Akcja! Raz do roku oczy kinomanów zwrócone są na Gdynię, gdzie w tym roku o Złote Lwy powalczy 16 filmów, w tym aż 6 debiutanckich. Na pewno je wszystkie obejrzę. Największe święto polskiego kina również na antenie Trójki. Relacje z 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 11, a całość zwieńczy audycja trójkowo-filmowo w sobotę po 16. Zapraszam, Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 6 minut po 23. When you listen to podcasts, use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know. But in the dark you can hear it all. I znowu wracamy na Islandię po raz trzeci dzisiejszego wieczoru. Ciemna strona mocy w Trójce. I wracamy na Islandię razem z panią Brzozą. To też z tego powodu, że dzisiaj mieliśmy się słyszeć z ostatniego koncertu, bo 4 miały być koncerty, ale no będą. Wierzymy w to, że będą, bo nawet zauważyłam, że większość osób nie oddała biletów, a przecież już drugi rok czekamy na te koncerty, które pani Brzoza nam wymyśliła, które wszystkie 4 miały się odbywać w harpie w Reykjaviku i każdy z nich z inną częścią orkiestry i z inną częścią muzyki stworzoną przez panią Brzozę i każdy z tych koncertów bardzo wyjątkowy, a mianownikiem wspólnym, poza oczywiście muzyką pani Brzozy i panią Brzozą samą, czyli Björk, był fakt, że wszyscy muzycy to byli muzycy oryginalnie islandzcy. No i miejmy nadzieję, że się uda, jak nie w listopadzie, bo to są nowe terminy, od października do listopada, kolejne 4 weekendy to w przyszłym roku. Dlatego trzecią godzinę naszego spotkania z okazji 52. rocznicy urodzin Johanna Johanssona, którą to ciemną stronę mocy spędzamy na Islandii, też zaczniemy od pani Brzozy. His fears. charyzma, ale i jakże wielka delikatność. To zawsze przynajmniej w moim wykonaniu słyszę, przynajmniej u mnie, słyszę w głosie pani Brzozy. Nie wiem jak państwo, co państwo tam słyszą w jej głosie. Dla mnie absolutnie wyjątkowy i niepowtarzalny. Björk, Venus is a Boy. Zapraszam do kontaktu, oczywiście przypomnę teraz, bo zapraszam teraz państwa w podróż i to prawie 50-minutową z muzyką Johanna Johanssona. csm@polskieradio.pl, adres niezmienny, przeczajona w eterze na znanym portalu społecznościowym i ciemna strona mocy w Trójce też tamże jest, na twarzy o książce, jak to teraz młode pokolenie mówi. Przejdziemy przez kilka ścieżek dźwiękowych i przez kilka albumów. Muzyka jako Johanna Johanssona do północy prawie w programie trzecim po ciemnej stronie mocy w Trójce. Thank you. Thank you. Tak to właśnie jest, jak człowiek do siebie coś mówi, a pani realizator nie zauważy i otworzy mikrofon. Dobrze, nic się nie stało. Bardzo się cieszę, bo czytałam akurat od państwa wiadomości na znanym portalu społecznościowym na Przyczajonej. Bardzo się cieszę, że państwu ta muzyka z Islandii tak pięknie przypada do gustu i że te magiczne dźwięki z Islandii tak podchodzą pod serce i pod skórę wchodzą i już mam nadzieję tam zostaną, bo wyjątkowe i niepowtarzalnie piękne. Dobrze, będę sięgać po nie w takim razie częściej. To wszystko akurat prawda, że zdecydowanie niepowtarzalnie piękne i zdecydowanie są wyjątkowe. Szczególnie to, co tworzył Johansson. To znowu sięgniemy po ten nowy mini album, który dopiero co został wydany 7 września. Gold Dust. Przy okazji pomyślałam, że wielka szkoda, bo w szufladach, w studio na pewno tej muzyki jest więcej. Na pewno jest ścieżka dźwiękowa, którą Johansson napisał w 2017 roku do filmu Mother Darena Aronofskiego, gdzie główne rewelacyjne role to Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris i Michelle Pfeiffer. Ale wspólnie razem z Darenem doszli do wniosku, że ten film będzie lepszy bez ścieżki dźwiękowej. No i niestety chyba jej nigdy nie usłyszymy, chociaż nie ma co mówić. Nigdy. Bo a mnóż widelec się zdarzy. To sięgamy teraz po Gold Dust raz jeszcze. Dwie kompozycje z tego mini albumu. Standing in a Golden Field, a wcześniej Flag with a Cross. Dwie kompozycje wyjęte z szuflad i ukazały się właśnie na albumie, na mini-albumie 7 września. Gold Dust taki nosi tytuł. Proszę przesłuchać w całości, bo to świeży materiał, jeżeli możemy mówić o świeżym materiale, ale jeszcze nigdy nie był publikowany Johanna Johanssona. Wracamy do tych utworów, które znamy absolutnie na pamięć, z albumu Engleborn. Thank you. Dziękuję, że byli Państwo ze mną przez ostatnie 3 godziny i wspólnie mogliśmy odwiedzić Islandię, pochodzić po ulicach Reykjaviku i powspominać Johanna Johanssona, który dziś skończyłby 52 lata. Na prawie do usłyszenia, bo 3 kompozycje nam zostały, 2 z nich to będzie jeszcze Johan Johansson. Co prawda one w przestawionej kolejności, bo na płycie Orfi, na albumie Orfi zamienione, u mnie zamienione. Tam Good Morning Midnight, Good Night Day, a tu Good Night Day i Good Morning Midnight, Johan Johansson. Jedno jest pewne. Johan Johansson tworzył muzykę, która pozwalała na oddech. Wręcz ta muzyka wymusza to zatrzymanie się w dźwięku. Może jeszcze kiedyś będzie nam dane i usłyszymy stary, nowy materiał wyjęty z szuflady mistrza. Dziś Johan Johansson, gdyby z nami był, skończyłby 52 lata. Kasia First-Wojtkowska zza konsolety, Aleksandra Kaczkowska zza mikrofonu. Pięknie dziękujemy za to dzisiejsze ciemnostronomocno islandzkie spotkanie, a tuż, tuż po serwisie na trójkowej antenie Michał Kirmuć i nocny przegląd myśli. Nocy spokojnej, tygodnia pięknego. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media, Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy.